ไปพึงพากันตั้งใจตั้งสติสำรวมใจอย่าไปทำงานอย่างอื่นนั่งนิ่งๆสำรวมใจไว้ภายในนี่เรามารวมกันในศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อที่จะมาฝึกตนฝึกกายฝึกจิตให้สงบให้ระงับร่างกายอันนี้มันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันแต่จิตของคนเรานี่มันไม่รู้เท่ามันจึงเป็นทุกข์เดือดร้อนที่จิตไม่รู้เท่าก็เพราะจิตไปตั้งมั่นมีแต่ปล่อยให้ตัณหามันจูงไปคิดส่งไปภายนอกนู่นอยากได้อะไรต่ออะไรสารพัดในโลกอันนี้เลยไม่ได้น้อมจิตเข้ามาเพ่งพิจารณาดูร่างกายอันนี้ให้เห็นตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงเป็นทุกข์กับร่างกายอันนี้เมื่อร่างกายนี้มันวิบัติแปรปรวนไปจิตนี้ก็เดือดร้อนเพราะไม่รู้เท่าเหตุที่ไม่รู้เท่าก็เพราะไม่ได้พิจารณาบ่อยๆขาดการพิจารณาคนส่วนหลายก็ว่าการภาวนาเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าไม่ได้เป็นหน้าที่ของชาวบ้านผู้ครองเรือนพอคิดได้อย่างนี้แล้วก็เมินเฉยไม่สนใจทางภาวนาศาสนานี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัททวนกระแสจิตเข้ามาดูตัวของตัวเองเนื่องจากว่ามันหลงมันไหลไปพอแรงดังที่ในบทพระธรรมคุณว่าโอปนายิโกควรน้อมพระธรรมนั้นเข้ามาในตนนี่หมายความว่าน้อมเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเข้ามาสู่จิตใจของตนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ว่าอายังโพเมกาโยนี่กายของเรานี่แลอุดทางปาดัตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอะโทเกสามัทกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปะการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนะขาคือเล็บดันตาคือฟันตะโจคือหนังเหล่านี้เป็นต้นทรงสอนให้พิจารณาอาการ32นี่ให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งว่าอาการ32นี่มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเหล่านี้นะเป็นของไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยบุพโพโลหิตน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรต่ออะไรนี่ความจริงของอัตภาพร่างกายทุกชิ้นส่วนเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ทั้งไม่เที่ยงไม่ยังยืนด้วยอาการต่างๆเหล่านี้นะมันมีอยู่ในร่างกายนี้หมดเลยแต่ดวงจิตของคนแต่ละคนเกิดมาอาศัยร่างกายอันนี้อยู่แล้วไม่ได้พิจารณาร่างกายอันนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนอะไรเลย พราะฉะนั้นถึงได้หลงได้เมาทำความชั่วใส่ตัวเองไปโดยสำคัญว่าทำความชั่วนั้นเข้าใจว่าความชั่วนั้นจะไม่ตามสนองให้ตนเป็นทุกข์ไปในชาตินี้ชาติหน้านี่แหละมันเข้าใจไขว้เขไปอย่างนี้ก็เนื่องมาแต่ไม่ได้มาพิจารณาร่างกายนี้เองนะถ้าพิจารณาร่างกายแล้วก็มาพิจารณาใจอีกถ้าไม่ได้พิจารณาร่างกายมันหวงแหนร่างกายนี่แล้วมันก็คิดอยากจะได้วัตถุสิ่งของอะไรต่ออะไรมาบำรุงร่างกายอันนี้อย่างมากมายทีเดียวเมื่อบุญของตนน้อยตนแสวงหาปัจจัยทั้งหลายก็ได้แต่เพียงเล็กน้อยวันนี้ความอยากมันท่วมท้นหัวใจนั่นแหละมันถึงเป็นเหตุให้คนเราทำบาปไปเที่ยวฆ่าผู้อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนหรือให้ล้มให้ตายหรือไปยื้อแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทำชู้จากเมียทำชู้จากผัวนั่นหมายความว่าไปเล่นหญิงอื่นจากเมียของตัวเองถ้าผู้ชายก็ดีถ้าผู้หญิงก็ถ้าผู้หญิงก็ไปส่องเสพกับชายอื่นทิ้งทอดทิ้งสามีของตนไว้เบื้องหลังอย่างนี้นะพูดกันอย่างโจ่งแจ้งก็เพราะความโลภนี่เองแหละความโลภในกามในความรักในความใคร่ที่มันเป็นทั้งนี้ก็เพราะมันไม่ได้พิจารณาเห็นร่างกายอย่างว่านี่นะมันสำคัญว่าร่างกายนี่สวยงามแข็งแรงก็เลยเพลิดเพลินเจริญใจไปนึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่สำรุดสุดโทรมไม่แตกไม่ดับง่ายๆมันหลงเข้าใจผิดไปอย่างนั้นมันจึงได้เกิดโลภตัณหาขึ้นมากมายจนไปทำผิดศีลผิดธรรมสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองยังมีซ้ำก็มีวาจาก็ไม่รู้จักสำรวมวาจาอยากพูดอะไรก็พูดไปอันวาจานี่มันก็มาจากใจใจเป็นผู้บงการเมื่อใจมีความโลภขึ้นมาแล้วนี่มันก็กล่าววาจาไปในทํานองที่หลอกลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนถ้าหากว่าใจมันโกรธขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็กล่าววาจาเสียบแทงคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจพูดกระทบกระทั่งผู้อื่นขาดเมตตากรุณาทำอย่างไรจะให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนก็แสดงออกไปพูดออกไปเนี่ยมันก็มาจากใจที่มันโกรธนั่นแหละมันผูกโกรธไว้ในใจบุคคลผู้มีความโลภแล้วมันก็อย่างว่าเห็นเขาส่องเสพสุราเมรัยฟ้อนรำขับร้องสนุกสนานก็นึกว่ามันจะดีเกิดอยากขึ้นมากับเขาแล้วก็ไปส่องเสพกับเขาไปทีแรกมันก็เอานิดหน่อยไปก็เมาหลายครั้งหลายหนเข้าไปเอานิดหน่อยไม่พอต้องเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนี่ในสูงก็ติดงอมแงมไปเลยไม่ได้ดื่มก็อยู่ไม่ได้ตกลงก็เลยเป็นทาสของความมึนเมาเหล่านั้นเงินทองหามาได้เท่าไรก็ไม่เหลืออันหมู่นี้มันล้วนตั้งแต่มันเกิดจากความไม่ได้พิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นตามเป็นจริงนั่นเองนะไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้าผู้ใดเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นของไม่สวยไม่งามอะไรเลยอย่างนี้แล้ว ความอยากมันก็ไม่ท่วมท้นจิตใจบะนี่มันก็อยากอยู่ในวงจำกัดอยากอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมบะนี่นะความอยากอันใดมันจะให้ร่วงศีลร่วงธรรมแล้วไม่เอาสละมันออกไปอย่างผู้ที่จะมาฝึกตนเป็นนักบวชอย่างนี้มันก็ต้องสละความอยากอันเป็นเหตุที่จะให้ได้ล่วงศีลล่วงธรรมที่ตนสมาทานอยู่เมื่อสละความอยากอันนั้นได้มันก็ถึงจะได้ถึงจะบวชเรียนเขียนอ่านได้จึงจะรักษาศีลที่ตนสมาทานมานั้นให้บริสุทธิ์ได้นี่พูดถึงการพิจารณาร่างกายนี่มันมีคุณมีประโยชน์ทำให้คนเรานั้นมีศีลมีธรรมอยู่ในใจได้บรรเทาความโลภความโกรธความหลงลงไปเพราะฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมจะเป็นนักบวชก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมเหมือนกันหมดนั่นแหละคำว่าประพฤติธรรมก็หมายความว่ามาพยายามเพ่งพิจารณารูปธรรมนามธรรมนี่ให้เห็นโดยแจ่มแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งถ้าเห็นตามสัญญาเฉยๆมันไม่เบื่อไม่นายมันไม่คิดจะปรงจะวางเพราะตามสัญญาความจำหมายนี่มันแทรกอยู่ด้วยกิเลสตัณหามันแทนที่ว่าจะเพ่งพิจารณาให้เป็นอสุภะกรรมฐานเอาพอเพ่งไปนะมันเป็นสุภะไปซะแล้ววันนี้มันเป็นของสวยของงามไปสัญญาอันนั้นนะนั่นมันไม่ใช่เป็นของสกปรกโสโครกอะไรนะไม่แล้วมันกลายเป็นของสวยของงามขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเพ่งพิจารณาโดยสัญญาเปล่าเฉยๆไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาถ้าเพ่งพิจารณาด้วยปัญญามันต้องทำใจนี้ให้สงบเป็นหนึ่งลงไปก่อนทำอย่างไรใจมันจะเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เอาเลยเพ่งเข้าไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกมาก็รู้ความรู้อันนั้นแหละคือจิตหรือใจนี่ไม่ได้หมายเอาอย่างอื่นนะคำว่าดวงจิตดวงใจนี่หมายเอาความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละ ก็แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าดวงจิตนี่ไม่มีรูปร่างอะไรเลยฮะไม่มีสีสันวรรณะไม่มีสันฐานสูงต่ำดำขาวอะไรไม่มีเลยนั่นเนี่ยลองสันนิษฐานดูก็มีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวนะนั่นดังนั้นทุกคนก็มีความรู้สึกอยู่ในร่างกายนี่เหมือนกันหมดเลยถ้าหมดความรู้สึกอันนี้แล้วเราก็สมมุติกันว่าคนนั้นตายนี่ก็หมายความว่าดวงจิตนี่มันถอนออกจากร่างอันนี้ไปแล้วมันจึงหมดความรู้สึกไปนี่ถ้าหากว่าดวงจิตยังอาศัยอยู่ในรูปร่างอันนี้นี่มันก็รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้แหละแต่แล้วที่นี่คนเรานั้นไม่เอาสติเข้าไปควบคุมความรู้สึกอันนี้เหตุที่มันจะหลงจะเมาไปนั่นน่ะมันจะเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามไปเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นบาปว่าเป็นบุญไปอย่างนี้แหละเห็นสุขว่าเป็นทุกข์เห็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปนี่เรียกว่ามันเห็นผิดไปจากความเป็นจริงก็เพราะเหตุว่า การที่ไม่ได้หมั่นเพ่งพิจารณาร่างกายรูปธรรมอันนี้ให้เห็นตามเป็นจริงนั่นแหละมันจึงได้เกิดความเห็นเคลื่อนคลาดจากความจริงไปดวงจิตอันนี้ท่านเรียกว่านามธรรมก็เรียกนั่นแหละหมายความว่าเป็นธรรมที่มีแต่ชื่อไม่มีรูปร่างสันฐานอะไรทีนี้เมื่อจำแนกเป็นอาการออกไปแล้วมันก็มีอยู่สี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่อาการของจิตนะมีอยู่สี่อย่างนี้จิตนี้ถ้าว่าไม่มีอาการทั้งสี่นี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องชี้บอกว่าจิตคืออะไรมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันจิตนี้เมื่อได้มาอาศัยอยู่รูปร่างกายอันนี้แล้วมันถึงได้มีอาการสี่อย่างนี้เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะหรือว่าจิตนี้เมื่อได้มาอาศัยอยู่รูปร่างอันนี้แล้วมันก็สัมผัสกันแบบนี้นะมันถูกต้องกันกายมันก็สัมผัสกับดวงจิตนี้ให้เกิดความรู้สึกขึ้นถ้าว่าร้อนมาอย่างนี้นะความร้อนอันนั้นมันซึมซาบเข้าไปถึงดวงจิตนั่นดวงจิตก็รู้สึกว่าร้อนรู้สึกว่าร่างกายนี่ร้อนอย่างนี้แหละกายวิญญาณวิญญาณทางกายทีนี้วิญญาณทางกายนี่มันก็ออกมาจากจิตมันแผ่ซ่านออกมาจากดวงจิตนั้นมาซึมซาบอยู่ทั่วร่างกายอันนี้นะความรู้สึกอันนั้นนะเพราะนั้นเมื่อความร้อนมาสัมผัสเข้าอย่างนี้มันก็รู้สึกร้อนเป็นอย่างนั้นถ้าหนาวมาสัมผัสก็รู้สึกว่าหนาวถ้าอะไรมาถูกต้องกายนี้อย่างรุนแรงมันก็รู้สึกเจ็บปวดอันนี้แหละท่านพระพุทธเจ้าก็บัญญัติว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรก็เกิดจากสัมผัสนี้ทั้งนั้นแหละให้พากันสังเกตดูภาวนาแล้วต้องเพ่งดูนามธรรมอันนี้มันเกิดจากจิตกับกายสัมผัสถูกต้องกันนี่ผู้ใดเพ่งดูจึงจะรู้ได้ถ้าไม่เพ่งดูรู้ไม่ได้เพราะไม่มีรูปร่างอะไรที่จำเป็นจะต้องรู้ทางใจนู่นนั่นแหละเอาใจนั้นรู้อีกทีหนึ่งเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อเราเพ่งดูมากๆเข้าไปแล้วจะมองเห็นว่ารูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยสูญโยว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลตัวตนเราเขานี่นะอันนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนแสดงไว้ในพระธรรมคุณว่าโอปนะยิโกให้น้อมสติเข้ามาหากายหาใจนี้ควบคุมใจนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วเพ่งดูรูปธรรมนามธรรมอันนี้ให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงดังกล่าวมานั้นเมื่อมันเห็นว่าเป็นของว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลแล้วอย่างนี้มันก็ลดละตัณหาความทะเยอทะยานอยากต่างๆลงได้เยอะแยะเลยทีเดียววันนี้นั่นแหละตัณหาอยากโลกมันก็น้อยลงตัณหาอยากโกรธมันก็น้อยลงตัณหาอยากหลงอยากเมาไปตามกระแสของโลกมันก็น้อยลงเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะก็หมายความว่าเรามาพยายามควบคุมจิตให้ตั้งมั่นแล้วเพ่งพิจารณาดูรูปธรรมนามธรรมดังชี้แจงให้ฟังมาโดยสังเขปนี่แหละให้รู้ให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งด้วยตนเอง เมื่อรู้ว่าเป็นของว่างไม่ใช่สัตว์บุคคลอะไรแล้วอย่างนี้มันก็ปล่อยก็วางแล้วเพราะมันรู้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันจะไปถือมั่นไว้ทำไมแบบนี้มันก็ไม่ถือมั่นนะมันก็ปลงก็วางลงนะมันปลงมันวางลงได้เท่าใดจิตใจก็เบาปลอดโปร่งไปได้เท่านั้นเนี่ยไม่หนักไม่น่วงไม่อึดอัดเพราะว่าไม่ได้ถือมั่นอะไรอะไรเลยว่าเป็นของตัวเองเพราะว่าปัญญามันเห็นแจ้งแล้วถึงจะถือมั่นอย่างไรจะหวงแหนอย่างไรมันก็ไม่ได้สิ่งที่ตนหวงแหนนั้นเป็นสมบัติของตัวเองไม่ได้สักหน่อยเดียวเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายออกจากกันกายก็ไปพอกายจิตก็ไปพอจิตไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปสักหน่อยเดียวแต่ว่าจิตนั่นแหละเมื่อมันละอุปทานไม่หมดอย่างนี้มันยึดถือสิ่งใดไว้มันก็สิ่งนั้นเป็นตัวกรรมวะนี่นะนำจิตนั้นไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปอีกส่วนร่างกายมันก็ถูกไฟเผาเป็นเท่าเป็นฐานเหลือแต่กระดูกกองอยู่ในโลกอันนี้อันนี้ก็เป็นความจริงอยู่แล้วนี่มันยังยากแต่ดวงจิตนี่แหละคนผู้ที่จับต้นเหตุไม่ได้แล้วก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าเมื่อจิตละออกจากร่างอันนี้แล้วจะไปเกิดที่ไหนเนาะจะเป็นอะไรหนอเกิดสงสัยขึ้นมาอยู่อย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้ถ้าหากว่ามาจับเหตุปัจจัยของชีวิตนี่ได้ก็จะคลายความสงสัยเสียได้ท่านผู้ละเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนี่ได้หมดแล้วท่านก็ไม่เล่ร่อนไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกต่อไปผู้ใดยังละเหตุปัจจัยชีวิตนี้ยังไม่ได้เหตุปัจจัยเหล่านี้แหละเป็นตัวกรรมนำให้ไปเกิดอีกผู้ยึดเอาเหตุปัจจัยฝ่ายชั่วฝ่ายบาปอกุศลไว้อย่างนี้นะบาปอกุศลนั่นนะมันก็เป็นเครื่องนำทางดวงจิตนี่นำไปสู่ทุกข์ไปเกิดในสถานที่ทุกข์ยากลำบากเช่นนี้แหละถ้าจิตนี่มันยึดปัจเทศปัจจัยฝ่ายบุญฝ่ายกุศลฝ่ายดีไว้ทิ้งฝ่ายชั่วไปเสียอย่างนี้นะเหตุปัจจัยคือบุญกุศลอันนี้มันก็เป็นญาณอันวิเศษรองรับดวงจิตนี้ไปเกิดในที่สุขสบายนี่บุคคลผู้ยังละเหตุปัจจัยแห่งชีวิตไม่ได้หมดผู้มีปัญญาก็ละเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่ทุกข์นั้นเสียแล้วก็ยึดมั่นในเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสุขนั้นไว้ให้ได้เหมือนอย่างบุคคลผู้นั่งอยู่ในเรือที่กำลังข้ามไปสู่ฝั่งโน้นเมื่อเรือมันยังไม่ถึงฝั่งโน้นก็ต้องยึดแคมเรือไว้ให้มั่นระมัดระวังอย่าให้เรือมันโค้งเคงมันจะจมลงก็ต้องระมัดระวังให้เรือมันวิ่งไปนิ่งๆไปในที่สุดมันก็ถึงฝั่งโน้นได้นะก็เปรียบได้กับกายวาจาใจของคนเรานี่แหละเมื่อพยายามระมัดระวังสำรวมไม่สร้างบาปอกุศลให้ ไม่สร้างบาปอกุศลให้เกิดมีขึ้นในตนเช่นนี้สร้างแต่บุญแต่กุศลบุญกุศลก็นำชีวิตนี้ไปอย่างราบรื่นไม่ได้ประสบความวิบัติขัดข้องไม่ได้ประพบกับความทุกข์ความเดือดร้อนใจได้พบแต่ความสุขความสบายใจเหมือนอย่างบุคคล นั่งอยู่ในเรือนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวไปมาทำให้เรือล่มลงกลางแม่น้ำเรือนั้นมันก็วิ่งไปถึงฝั่งโน้นได้โดยสวัสดีอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละ เมื่อผู้ใดเพียรพยายามละสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นความชั่วออกจากจิตใจนี่ให้หมดไปสิ้นไปได้มันเหลือแต่บุญแต่กุศลแต่ความดีแต่คุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจเช่นเมตตากรุณาอย่างนี้นะความอดทนความภาคเพียรพยายามโมนี่คุณธรรมเหล่านี้ต้องให้มีอยู่ในใจเสมอหรือว่าหิริโอตตัปปธรรมความละอายต่อความชั่วละอายในการที่จะทำความชั่วต่างๆทั้งในที่ลับตาคนก็ดีหรือในที่แจ้งต่อหน้าคนทั้งหลายก็ดีก็ไม่ทำความชั่วในที่นั้นๆเพราะมากลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่คุณธรรมสองอย่างนี่ก็จำต้องมีอยู่ในใจเสมอๆถ้าผู้ใดทอดทุละคุณธรรมสองอย่างนี้ไม่สร้างให้เกิดให้มีขึ้นในใจแล้วรับรองไม่ได้เลยว่าผู้นั้นจะไม่ทำบาป พระอริยบุคคลหรือว่านักปราชญ์ทั้งหลายนั้นท่านย่อมมีคุณธรรมสองอย่างนี้ประจำใจเสมอไปเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงไม่ทำความชั่วท่านทำแต่ความดีคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรก็ต้องให้เป็นประโยชน์ตนด้วยเป็นประโยชน์ผู้อื่นด้วยธรรมดานักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายนั้นวันนี้พวกเราก็พยายามฝึกตนเอาอย่างนักปราชญ์ทั้งหลายนั่นแหละเพราะคนในโลกไม่มีอยู่สองจำพวกคนพาลจำพวกหนึ่งบัณฑิตนักปราชญ์จำพวกหนึ่งอันนี้นะวันนี้ผู้มีปัญญามันก็เลือกคบกับนักปราชญ์บัณฑิตฝึกกายวาจาจิตของตนเอาอย่างท่านคันถ้าพูดถึงผู้เป็นมหาปราชญ์ยิ่งใหญ่ก็หมายถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละนี่เป็นมหาปราชญ์อันประเสริฐในโลกนั่นเราพยายามฝึกตนตามอย่างพระพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติอย่างพระพุทธเจ้าเต็มอากาก็ไม่เป็นไรว่าแต่ละความชั่วออกจากตัวให้หมดทำความดีให้เกิดขึ้นเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่ความสามารถของเรามีก็นับว่าได้เดินตามร่องรอยของพระศาสดาไปอยู่เช่นทำสมาธิภาวนาอย่างนี้นะเอาสมาธิอย่างสูงท่านก็หมายเอาสมาบัติ8รูปฌาน4อรูปฌาน4นี่แหละเรียกว่าสมาธิอย่างสูงก็เมื่อเราบุญน้อยวาสนาน้อยไม่สามารถที่จะบำเพ็ญสมาบัติ8อย่างนั้นให้เกิดขึ้นได้แล้วก็บำเพ็ญสมาธิในขั้นต้นนี้ให้เกิดให้มีขึ้นในตนให้ได้นั่นเนี่ยสมาธิแปลว่าใจตั้งมั่นก็ให้ใจของเรามันตั้งมั่นอยู่ในกองการกุศลนี่ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยนี่เอาเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตไปเลยเราใจของเราไม่ไปตั้งมั่นอยู่กับสิ่งอื่นไม่ไปนับถือสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งยิ่งไปกว่าคุณพระรัตนตรัยอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิภาวนาเหมือนกันน่ะนั่นเรียกว่าใจเรามันตั้งอยู่ในพระคุณอันประเสริฐใจมันตั้งมั่นอยู่ในทานตั้งมั่นอยู่ในศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตามเพศตามภูมิของตนนี่ ใจมันตั้งมั่นอยู่ในกายเพ่งกายเป็นอารมณ์อยู่ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละไม่ปล่อยใจให้เพลินให้เมาออกไปนอกกายให้จนลืมเนื้อลืมตัวให้มันกรวดมันเพ่งพิจารณาร่างกายนี้ให้รู้เสมอให้รู้ตามเป็นจริงเสมอไปอันโมนี้ก็รวมเรียกว่าจิตเป็นสมาธินั่นเองเนี่ยถ้าว่าจิตไม่เป็นสมาธิแล้วจะพิจารณาร่างกายอย่างนี้ไม่ได้เลยดังนั้นนะให้พึ่งพากันศึกษาสำเนียกให้เข้าใจตามที่แนะนำสั่งสอนมานี่คนเราทำอะไรนั่นมันก็ย่อมแตกต่างกันไปผู้มีกำลังมากทำการทำงานอะไรมันก็ได้แข็งแรงมากบึกบืนมากยกของหนักอย่างนี้นะคนมีกำลังน้อยยกไม่ได้คนมีกำลังมากอันนี้ยกได้มันต่างกันคนมีกำลังน้อยมันก็ยกของหนักตามกำลังของตัวนั่นแหละเท่าที่จะยกได้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละท่านผู้มีภูมิธรรมกว้างขวางบำเพ็ญกุศลอย่างกว้างใหญ่ไพศาลมาท่านก็มีกำลังมากนั่นน่ะพูดถึงการเจริญสมาธิภาวนาท่านได้ฝึกเพ่งกสิณฌานมาแต่ก่อนเป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาอย่างนี้พอเกิดมาในชาติสุดท้ายที่ได้มาพบพระพุทธเจ้านั้นก็ได้ออกบวชเจริญภาวนาไปไม่นานก็ได้บรรลุฌานสมาบัติเพราะเคยได้ทำมาแต่ก่อนจนช้ำชองเมื่อได้บรรลุฌานสมาบัติแล้วท่านก็เจริญวิปัสสนาต่อมันก็ปัญญามันก็แหลมคมอย่างเลิศทีเดียวอาศัยสมาบัติ8นั่นนะเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาพิจารณาเห็นอะไรก็ละเอียดละออได้มากเพราะว่าคำว่าฌานนี่หมายถึงความเพ่งนั่นแหละใจของท่านแน่วแน่เป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้นะท่านเพ่งดูอะไรมันก็เห็นแจ้งอันนั้นเลยตามเป็นจริงของละเอียดเท่าใดท่านก็เพ่งเห็นได้กิเลสนี่มันก็ละเอียดไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะแต่ต้องอาศัยฌานวิปัสสนาญาณอันเกิดจากฌานสมาบัตินั่นแหละเป็นบาตรทำให้รู้แจ้งในกิเลสอันละเอียดสุขุมนั่นได้ละกิเลสอันละเอียดได้ไอ้ผู้ที่ได้เพียงขั้นสมาธิอุปจารสมาธิอย่างนี้นี่ก็เจริญปัญญาวิปัสสนาไปมันก็เห็นแจ้งในร่างกายสังขารนี่ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าไม่ละเอียดเท่านั้นเองแต่ถึงไม่ละเอียดถ้าหากว่าพิจารณาเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ได้ผลแหละเมื่อมันเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายขึ้นมามันก็คลายความรักความชังในรูปในนามนี้ออกจากใจได้เพราะว่าเมื่อมองเห็นรูปเห็นนามอันนี้มันไม่อยู่ในบังคับบัญชามันเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุเฉยๆอย่างนี้แล้วก็จึงไม่ควรที่จะไปหลงรักหลงชังมันจะไปรักไปชังมันก็อยู่แค่นั้นแหละมันก็ไม่ได้ดีขึ้นและมันก็ไม่ได้เลวลงแต่ที่มันเลวแล้วก็คือจิตดวงนี้เองนะไปหลงรักหลงชังในของไม่เที่ยงของไม่ใช่ตัวตนอะไรอย่างนี้ ก็ปัญญามันก็สอดส่องมองเห็นอย่างนี้ได้เช่นนี้แหละมันจึงไม่หลงรักหลงชังบะนี่แล้วก็ค่อยคลายความยึดความถือออกไปโดยลำดับละอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่ามีตัวมีตนอยู่ในขันห้าอันนี้ออกไปเสียแล้วความเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนเราเขามันก็เกิดขึ้นมาแทนนั่นแหละมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้อย่าให้เสื่อมไม่ใช่ว่าพอเห็นขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็ละเลยเสียมันก็ลืมเลือนไปอีกแหละเมื่อไม่เอาใจใส่อ่ะอย่างนั้นก็ต้องเอาใจใส่ต้องมันเพ่งมันพิจารณามันกำหนดรู้ภายในใจอยู่เสมอว่าใจของตนเห็นไตรลักษณญาณอยู่อย่างนี้เสมอไปหรือไม่อย่างนี้นะต้องกำหนดรู้กำหนดเห็นอยู่งั้นนะไอ้เมื่อรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไปไม่ให้มันเสื่อมนี่ญาณความรู้นี้มันก็แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับนี่ก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ถ้าหากว่าบำเพ็ญไปมันถึงขั้นมันแล้วนะมันเข้าขั้นแล้วอ่ะแต่ถ้าหากว่าบำเพ็ญไปยังไม่เข้าขั้นก็ยังบรรลุไม่ได้แต่ถึงบรรลุยังไม่ได้ก็นับว่าใกล้เข้าไปเรื่อยๆเมื่อเราทำไปไม่ท้อถอยนะมันก็ใกล้เข้าไปแหละเพราะนั้นอย่าไปท้อไปถอยทำไปเรื่อยๆเหมือนอย่างบุคคลถางป่าอย่างนี้แหละเอาเราจะถางป่าป่านี่มีอยู่ไร่หนึ่งอย่างนี้นะยาว20วาอย่างนี้นะมันก็ถางไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็ใจมันก็กำหนดแล้วว่าถ้าเราถางไปไม่ถอยนี่มันก็ทงได้20วาแน่นอนเลยอย่างนี้นะเพราะว่าป่านี่มันมีความยาวความกว้างอยู่20วาอย่างนี้นะรู้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราก้มหน้าถางไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่มีจุดหมายอะไรเลยอย่างนี้ไม่ใช่เราจะไปทำไร่สักผืนหนึ่งอย่างนี้มันก็ต้องกำหนดแล้วเราจะทำสักกี่ไร่อย่างนี้นะก็ต้องปักเขตแดนลงไปแล้ววันนี้ก็ถางไปให้มันได้ตามบริเวณที่กำหนดนั้นนะมันก็สำเร็จลงไปได้งานถางป่าอันนั้นนะแต่ว่ามันไม่ใช่สำเร็จวันเดียวสองวันแบบนี้นะมันก็ต้องอาศัยเวลาเท่าที่มันจะสำเร็จลงได้กี่วันก็แล้วแต่การงานที่ลงมือทำไปอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละการบำเพ็ญเพียรทางใจนี่เมื่อเราจับหลักได้แล้วอย่างนี้เราพิจารณาไม่หนีหลักเดิมมันก็ค่อยก้าวไปทีละน้อยละน้อยไปแหละหมายความว่ามันก็ค่อยละกิเลสไปทีละน้อยละน้อยไปทีเดียวเพราะว่ากำลังของเรามันไม่มากพอที่จะละกิเลสให้ขาดไปจากสันดานทีเดียวได้นี่เราก็อาศัยทำความเพียรอบรมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับไปเมื่ออินทรีย์บารมีมันแก่กล้าไปเท่าใดมันก็ละกิเลสให้เบาออกไปเท่านั้นนี่มันเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อทำไปบุญบารมีไม่เต็มบริบูรณ์หมดอายุสังขารเสียก่อนมันนี่เมื่อเกิดไปในชาติหน้าเอาไปได้พบพุทธศาสนาอีกได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วลงมือปฏิบัติไปต่อจากนั้นไปอีกไม่มากมันก็เต็มลงได้แบบนี้นะอินทรีย์บารมีเนี่ยมันก็เต็มลงได้แล้วมันก็หลุดพ้นไปวันนี้เรียกว่าบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เหมือนอย่างพระสาวกสาวิกาทั้งหลายที่ท่านบำเพ็ญมาแล้วก็มีประวัติ เป็นมาในพุทธศาสนานี่แหละบางท่านบำเพ็ญไปไม่นานก็สำเร็จไปได้บางท่านก็ต้องภาคเพียรพยายามไปจนว่าใกล้จะหมดอายุสังขารนั้นจึงสำเร็จลงไปก็ได้บางท่านก็บำเพ็ญเพียรไปจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตนั้นจึงหลุดพ้นไปได้ก็มีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจให้มันถูกต้องอันคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันมีในดังกล่าวมานี่แหละไม่ใช่เป็นสิ่งเหลือวิสัยที่เราจะรู้ไม่ได้ถ้าผู้ใดรู้เหตุผลแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี่แล้วผู้นั้นจักไม่ถอยหลังเลยจักไม่ถอยหลังแล้วก็จะไม่กระโดดโลดเต้นเอาเร่งทำความเพียรลงไปเอาเป็นเอาตายเข้าไปหวังว่าจะให้หลุดให้พ้นไปเร็วๆคราวนี้เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็ท้อใจฮะอันผู้รู้ทั้งหลายท่านไม่ทำแบบนั้นนะนี่ท่านรู้เรื่องของตัวเองอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละรู้ว่าตนเองนี่อินทรีย์ยังไม่แก่รอบจะทำยังไงมันก็หลุดไปยังไม่ได้เราต้องอบรมอินทรีย์ให้มันแก่กล้าขึ้นไปสัตทินทรีย์อินทรีย์คือความเชื่อก็ให้มันกล้าขึ้นมั่นคงไปวิริยอินทรีย์ความเพียรก็ให้มันติดต่อกันไปอย่าให้มันขาดสายอ้าวทำอย่างไรล่ะทำความเพียรให้ติดต่อกันไปก็เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ประจำกายประจำใจนี้ทุกเวลานาทียืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรก็ไม่อยู่ปราศจากสติสัมปชัญญะทำความรู้ตัวอยู่ว่าตนทำอะไรพูดอะไรแล้วก็รู้แจ้งอยู่ในนามในรูปอันนี้ตามที่ได้พิจารณาเห็นมาอย่างไรก็รู้ก็เห็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้แหละท่านจึงเรียกว่ามีความเพียรเพ่งพินิจติดต่อกันไปไม่ใช่ว่าเราจะไปทำความเพียรเอาแต่เวลาไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นก็จึงจะทำความเพียรชื่อว่าตนได้ทำความเพียรถ้าหากว่าออกจากนั้นไปแล้วเมินเฉยเสียไม่กำหนดรู้สิ่งที่เคยรู้เคยเห็นมาไม่กลวดกล้าอย่างนี้แล้วก็ความรู้ความเห็นนั่นก็ค่อยเสื่อมไปมันเป็นอย่างนี้เนี่ยให้พากันเข้าใจดังนั้นถึงแม้เราออกจากสมาธิภาวนาไปแล้วก็ตามเราก็ระมัดระวังจิตใจนี่อยู่งั้นแหละเพ่งดูร่างกายสังขารนี่อยู่นั้นให้เห็นความจริงของร่างกายอยู่อย่างนั้นอย่าให้มันเห็นเคลื่อนคลาดไปจากความเป็นจริงของไม่สวยไม่งามก็อย่าให้เห็นว่ามันเป็นของสวยของงามไปของมันเป็นทุกข์ทนยากลำบากก็อย่าให้มันเห็นว่าเป็นสุขสบายไปนี่ของเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้นะก็อย่าให้มันเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนไปให้มันเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนอยู่ยืนตัวอยู่อย่างนั้นไอ้บุคคลมาพิจารณาไตรลักษณญาณตรงนี้แหละมักจะเกิดวิปลาสต้องรู้ไว้พอไปเพ่งดูอะไรก็ไม่ใช่ของตนแล้ววันนี้เอ๊ะถ้าเช่นนั้นอะไรก็ไม่ใช่ของตนอย่างนี้นะบุญบาปก็ไม่ใช่ของตนสิทำบาปก็จะได้บาปมาที่ไหนล่ะทำบุญจะได้บุญมาที่ไหนเพราะอะไรก็ไม่ใช่ของตนนี่ความเห็นอย่างนี้มันสักจะเกิดขึ้นได้อยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันต้องรู้ไว้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ อาการที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนนั่นนะมันมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้น อันเหตุเบื้องต้นนั้นเรากำหนดรู้ใจตัวเองแล้วว่ามันหลงรูปหลงนามอันนี้อยู่อย่างนี้นะมันถึงได้เป็นทุกข์มันถึงได้ถูกตัณหาครอบงำจิตอันนี้ให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดลงได้เนี่ยถ้าบุคคลได้ไปตกเป็นทาสแห่งตัณหาอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ไปทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างแล้วแบบนี้นะสันกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละวันนี้มันก็เป็นชนะกับกรรมนำดวงจิตนี้ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไป ไม่ใช่ว่าทำกรรมดีกรรมชั่วแล้วจะไม่มีผลตอบสนองไม่ใช่อย่างนั้นนะก็เหมือนอย่างในปัจจุบันนี้นะเราเห็นกันได้บุคคลทำกรรมชั่วเช่นล่วงกฎหมายบ้านเมืองไปลักไปช่อไปปล้นไปขี้เอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเมื่อเจ้าหน้าที่เขาจับได้อย่างนี้เอาไปฟ้องร้องก็ต้องติดคุกติดตารางไปนี่แหละผลแห่งความชั่วเมื่อก็เห็นได้ในปัจจุบันอย่างนี้นี่แล้วจะว่าทำบาปไม่ได้บาปอย่างไรเล่าเนี่ยจริงอยู่ทำบาปบางอย่างเนี่ยมันไม่ขัดต่อกฎหมายมีอยู่เช่นอย่างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบนนี้นะถ้าว่าไม่ไปฆ่าสัตว์ที่มีเจ้าของหวงแหนอยู่อย่างนี้ถ้ากฎหมายเขาก็ไม่เอาโทษอย่างนี้แหละแต่ทางศีลธรรมแล้วมีโทษสัตว์นั่นจะมีเจ้าของหวงแหนก็ตามไม่มีก็ช่างขึ้นชื่อว่าสัตว์มีชีวิตแล้วจะเป็นตัวน้อยก็ตามตัวใหญ่ก็ช่างบุคคลใดแกล้งเจตนาฆ่าให้ตายแล้วก็เป็นบาปทั้งนั้นเลยนี่เป็นอย่างนี้มันแยกทางกันตรงนี้กฎหมายบ้านเมืองกับศีลธรรมนะให้เข้าใจ ดังนั้นจะว่าทำบาปไม่ได้บาปยังไงเห็นได้ในปัจจุบันนี้แหละแต่ว่าบาปบางอย่างนั้นนะบุคคลทำลงไปแล้วมันยังให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้ก่อนเช่นอย่างที่ว่ามาแล้วนะเช่นอย่าไปฆ่าสัตว์ที่เขาไม่มีเจ้าของหวงแหนอะไรเลยอย่างนี้ฆ่าแล้วก็แล้วไปอย่างนั้นแหละไม่ได้รับผลตอบแทนปัจจุบันอะไรฮะก็เรื่อยๆไปอย่างนั้นนะแต่มันไม่ใช่ว่ามันหายไปนะบาปกรรมอันนั้นนะมันติดสอยห้อยตามไปอยู่งั้นแหละพอมันได้โอกาสเมื่อใดแล้วมันก็ให้ผลเมื่อนั้นนะมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พี่น้องติดตามมาติดตามไปเป็นอย่างนั้นนี่พระองค์เจ้ารู้แจ้งอย่างนี้แล้วจึงได้ทรงแสดงเป็นพระบาลีว่าอย่างนั้นนะแต่คนบางคนบางพวกไม่ใส่ใจเลยไม่เอาไปคิดไปตรองนะเหตุนั้นมันถึงได้ไม่เชื่อจึงได้ทำบาปไปเรื่อยๆ เห็นว่าทำลงไปแล้วมันไม่ได้ไปติดคุกติดตารางอะไรเลยก็เลยถือว่าไม่ได้เป็นบาป อันความรู้อย่างนี้นี่มันเป็นความรู้ตื้นๆความรู้ธรรมดาธรรมดาของโลกมันไม่ได้ลึกซึ้งเข้าไปข้างในถึงดวงจิตดวงใจถ้าไปเพ่งดูภายในแล้วเพ่งดูตัวเองตัวเองนี่ก็รักชีวิตของตัวเองไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนเลยตัวเองก็กลัวตายเหมือนกันอย่างนี้นะกลัวเจ็บปวดทันใดบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเขาก็ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนเขาเหมือนกันนะถ้ามีใครไปเบียดเบียนเนี่ยเขาก็กลัววิ่งพ่ายหนีมิฉะนั้นก็ต่อสู้ เอาจนตายแล้วแล้วไปอย่างนี้แหละแสดงว่ามันหวงแหนชีวิตของใครของเราเหมือนกันหมดเลยในโลกอันนี้ดังนั้นเมื่อผู้ใดไปทำบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วเช่นนี้ไอ้การกระทำเช่นนั้นน่ะมันจะไม่มีผลตอบสนองในภายหลังนะไม่มีต่างแต่ว่าอาศัยการเวลาเท่านั้นเองนะเมื่อไม่ถึงการเวลาที่มันให้ผลมันก็ยังให้ผลไม่ได้ก่อนก็เคยพูดมาแล้วบ่อยๆอยู่เหมือนกันเลยก็ในเมื่อบุญกรรมที่บุคคลผู้นั้นทำมาแต่ก่อนมันยังให้ผลอยู่มันยังรักษาชีวิตของผู้นั้นอยู่อย่างนี้ถึงผู้นั้นจะทำกรรมชั่วในปัจจุบันนี้กรรมชั่วนั้นมันก็ยังให้ผลไม่ได้นี่ต้องเข้าใจให้มันถูกต้องต่อเมื่อกรรมดีหรือกรรมชั่วที่บุคคลทำมาแต่ก่อนมันมาให้ผลอยู่ในปัจจุบันนี้มันหมดลงเวลาใดกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันนี้มันก็ให้ผลสืบต่อได้เวลานั้นเลยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในตำรานะพระพุทธเจ้ายังได้ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลใดทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่เช่นบุคคลฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในชาตินี้แล้วเมื่อละโลกนี้ไปแล้วย่อมไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นอันนี้มีอยู่ในตำราเกือบทุกฉบับไปเลยในทางพระสูตรนะนี่แหละลองพิสูจน์ดูพระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็ตามคำสอนที่ทรงแสดงมานี่นะก็แสดงว่าบุคคลฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะมันไม่ได้ให้ผลในปัจจุบันนี้ก็มีอย่างนี้นะนั่นแหละมันคอยสะกดรอยไปอยู่งั้นเพราะว่ากรรมเก่านั้นหมดลงกับบางทีมันก็หมดชีวิตไปเหมือนกันนะก็ตายนั่นแหละพอกรรมเก่านั้นหมดลงแล้วกรรมใหม่ที่ทำนี่มันก็ให้ผลสืบต่อถ้าเป็นกรรมชั่วมันก็ฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมิดังกล่าวมานั้นถ้าเป็นกรรมดีมันก็นำไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าเป็นกรรมดีอย่างประเสริฐที่ท่านเรียกว่าโลกุตระกุศลมันก็นำให้ไปเกิดสวรรค์บ้างนำให้ไปเกิดพรหมโลกบ้างนำให้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานเช่นพระโสดาบันอย่างนี้ก็นำให้ไปเกิดสวรรค์พระสกิทาคามีก็เหมือนกันไปเกิดสวรรค์พระอนาคามีก็นำให้ไปเกิดในสุทธวาสพรหมโลกเป็นอย่างนั้นท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วโดยประการทั้งปวงเมื่อหมดอายุสังขารแล้วท่านก็เข้าสู่พระนิพพานเป็นอันว่าไม่ต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกต่อไปเสวยความสุขอยู่ในพระนิพพานตลอดนิรันดรเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละวิถีชีวิตของคนเราตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อรวบรวมเอามาแสดงให้เป็นแนวทางปฏิบัติแล้วก็ได้ความอย่างนี้แหละก็สุดแล้วแต่ผู้ฟังนั้นจะเอาไปพิจารณาตรีตรองดูถ้าเห็นตามก็จะได้ลงมือประพฤติปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยถ้าใครไม่เห็นตามแล้วก็แล้วไปไม่มีใครว่าอะไรเพราะฉะนั้นก็จึงขอจบลงเพียงเท่านี้